मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे क्यों नाम तेरा वो इश्क ही नहीं समझ नहीं